kisangwe pezani ndomuwa te kimba korona ye nyoso wana publicite ya musicien bona pasi nzambe ya pesi nde moto binoko mabeba ninga milala kakao na komboya kwa mbogo nani yako suwaka pasi te baninga polelo na zwi pasi na te kisanzoto na leli na pongi na kanisi pasi pasi na ngesila ngai pema kanisi mingyo kona pasi ele kinga yo bandeko Aki pasi na yo kisangwe panzani ilwambu ate kima korona ye Nyoso wana publicite ya musicien Mbona pasi nzambe ya pesi nde moto Binoko mabeba ninga milala kakao na kambo ya Gwambo Nani yako suwaka pasi te baninga Polelo na zwi pasi na te kisanzoto Naleli na pongi na kanisi pasi pasi na gesila bo Ngai pema kanisi mingyo bo Bona pasi ele kinga yo bandeko Na kolela wapie palo minda teki mabulu Na kolomba nine, na kolomba nine Nakolomba ninge balo bina sombi moyeke Engombe ye nikapa Engombe ye Engombe ye makapa Engombe ye Nakokende wapye Nakokende wapye Nakokende wapye balo bina kokibongata Nakolela minge balo bina koti bondokyo Nakolela minge balo bina koti bondokyo Engombe ye